18 przed chwilą w Trójce minęła. Program trzeci Polskiego Radia. 7 dzień listopada, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest wtorek po 18:00, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. To była porażka, tak o pracy policji z Gdańska przy sprawie Amber Gold, mówi były szef Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej. Kilkadziesiąt tysięcy złotych grzywny ma zapłacić projektant hali galerii handlowej w Białymstoku. Podczas budowy zawaliła się jedna ze ścian, zginął pracownik. Po Brexicie rejestracja będzie prosta i będą na nią 2 lata, informuje brytyjski rząd obywateli Unii mieszkających na wyspach. Sprawa Amber Gold to była największa porażka w mojej pracy, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą były naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Maciej Zajda. Operacja Bursztyn, której celem było zbadanie działalności spółki, zaczęła się w komendzie latem 2010 roku, trwała do początków 2012. Maciej Zajda mówił dzisiaj, iż wyglądało na to, że Amber Gold działała legalnie. Ja tą firmę obserwowałem, tak? Pojawiały się banery, pojawiały się reklamy. To nie było tak, że to było jakieś jedno małe pomieszczenie, w którym ta firma działała. To były ogromne wynajęte obiekty. Ta firma stwarzała pozory legalności. I daliście się na to nabrać. To jest największa porażka mojej pracy. Zajda powiedział, że dopiero po zamknięciu sprawy dowiedział się, że zajmowała się nią także Gdańska Komenda Miejska Policji. A wcześniej na pytania członków komisji odpowiadała była funkcjonariuszka Anna Fołtanowacka. Wyjaśniła, że prowadząc operację Bursztyn miała dobre chęci, ale nie udało się jej znaleźć wystarczających informacji, żeby postawić spółce Amber Gold zarzuty. Na 60 tysięcy złotych grzywny skazał Sąd Okręgowy w Białymstoku projektanta oskarżonego w związku z wypadkiem przy budowie galerii handlowej w centrum miasta. W marcu 2008 roku podczas prac zawaliła się kilkunastometrowa ściana oraz część stropu. Zginął jeden z pracowników, drugi został ranny. Do wypadku przyczynił się projektant konstrukcji, który popełnił błędy w obliczeniach, mówiła sędzia Anna Hordyńska. Istotne znaczenie mają opinie biegłych w tej sprawie. Ze wszystkich tych opinii wynika jedna konkluzja. Ta nośność tego muru w tym miejscu została obliczona nieprawidłowo. Został zaniżony współczynnik, który był podstawą projektowania. Prawdę mówiąc, wszyscy biegli wskazywali też, że szczęściem w nieszczęściu jest to, że mur zawalił się w trakcie budowy, a nie w trakcie eksploatacji tego budynku, ponieważ wtedy mogłoby być więcej ofiar. A sędzia dodała, że projektant nie jest jedynym winnym wypadku, jednak to on mógł uniknąć tragicznych skutków, poprawiając błędne obliczenia. Obrońca oskarżonego Jan Oksentowicz już zapowiedział odwołanie od wyroku. Biorąc pod uwagę opinie biegłych, które nie były spójne, nie były jednoznaczne, to można było oczekiwać różnego wyroku. Odwołanie rozważy też prokuratura, która domagała się 2 lat więzienia w zawieszeniu i 3-letniego zakazu wykonywania zawodu. Prokurator Joanna Dąbrowska wyjaśnia też, dlaczego na ławie oskarżonych znalazł się tylko projektant. Prokurator na etapie postępowania przygotowawczego rozważał odpowiedzialność innych osób, przy czym przyjęto, że wykonawcy bazowali na projekcie, który nie zapewniał nośności. A skazanego projektanta nie było w sądzie podczas ogłaszania wyroku. W poprzednim procesie sąd go uniewinnił. Skuteczna profilaktyka i nowoczesna terapie to według ekspertów są sposoby na zmniejszenie kosztów leczenia niewydolności serca. Narodowy Fundusz Zdrowia w ubiegłym roku wydał na to prawie 1 miliard złotych. A 5 razy większą sumę wydano w ciągu roku na tak zwane koszty pośrednie, czyli renty, zasiłki, zmniejszenie wpływów z podatków. Dlatego, jak mówi profesor Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nowoczesne leczenie z punktu widzenia finansów państwa jest opłacalne. Prewencja, czyli no odpowiedni sposób życia, żeby nie zapadać na te choroby. Potem jak część ludzi już zachoruje, to stosować innowacyjne metody, które może w bilansie rocznym podniosą koszty leczenia, ale da ogromne oszczędności w długim okresie dzięki zmniejszeniu kosztów pośrednich. Dodajmy, że niewydolność serca zagraża 200 milionom Polaków. Brytyjski rząd podał kolejne szczegóły na temat systemu rejestracji unijnych obywateli na wyspach po Brexicie. Jakie obietnice składa brytyjski rząd między innymi Polakom mieszkającym na wyspach? O tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Nie będziecie się musieli śpieszyć. Taki komunikat wysyła dziś brytyjski rząd mieszkającym tu Polakowi, Rumunowi czy Francuzowi. Po wyjściu z Unii na zarejestrowanie się w systemie mają oni dostać 2 lata. Rząd deklaruje, że nie będzie trzeba przynosić stosów certyfikatów czy zaświadczeń. W opublikowanym właśnie dokumencie czytamy, że liczba wymaganych papierów ma być ograniczona do minimum. Gabinet Theresa May nie ukrywa, rejestracja będzie kosztować. Zapewnia, że opłata nie przekroczy kosztu wyrobienia brytyjskiego paszportu, czyli 72 funtów.

Jan Mazaret, program trzeci, prawie 12 minut po 18. Reportaż w Trójce. Nauka historii nie musi być nudna. Na co dzień udowadnia to Jędrek Schojnika. Pod takim pseudonimem występuje Andrzej Ciosański, znany popularyzator historii. W internecie jego filmy edukacyjne robią furorę. Jak mówi, tak duża popularność jest dla niego zaskoczeniem, bo on po prostu robi to, co kocha. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz, Łebek, Jędrek Schojnika. Ruszyliśmy do szarży na Szwedów w Wuchliniach. Zaczęło się robić gorąco, po czym zaczęli nam strzelać w twarze. Myśmy postanowili im dać nauczkę. Rozwaliliśmy całe szańce, wpadliśmy do środka i rozpędzili, chociaż tego w ogóle w planie nie było. Polska jazda miała się cofnąć i tych okopów nie zdobywać, a oni nas tak wkurzyli, że wpadliśmy do środka i rozpędziliśmy całe towarzystwo. Tutaj w ogóle nie widać. Broń jest prawdziwa, tyle że nie była ładowana kulami, ale ładunek prochowy z odległości 4 metrów może zabić człowieka. Tyle że myśmy dysponowali zbrojami. Przy tu jucha mi ciekła. Czy jednak siostry. Byłeś ranny? To sam się przeleczyłem. Na moich terenach, że tak powiem, w okolicach Starogardu Gdańskiego nakręcali krzyżaków. Byłem na planie krzyżaków nawet jako 3-latek. Potem miałem ten sprzęt, jaki był używany w filmie Krzyżacy. To by wszystko było z pleksy wykonane, malowane srebrzanką. Ale my jako gówniarze lataliśmy jak potępieńcy w tych hełmach za dużych trochę i gdzieś tam się układali, czym popadło. Tak w zasadzie jak byłem mały, tam sobie ślubowałem z kolegami, że ja zostanę rycerzem i koniec. Ale pewnego dnia nie spodziewałem się, że nim zostanę naprawdę. Myśl prawa feudalnego, zostałem najprawdziwszym w świecie rycerzem. Na turniej kiedyś do Grodzca przyjechał niemiecki baron Sigismund. On był świeckim członkiem zakonu kawalerów maltańskich. Tam tradycja pasowań rycerskich jest zachowana od XIII wieku, tak na dobrą sprawę. I nikt tego nie odwołał? Nie. W dodatku on jest członkiem Bractwa Legnickiego Pola. To było specjalne bractwo, które powstało po bitwie legnickiej, gdzie zginęła większość miejscowej szlachty. Zostały wdowy z dziećmi. I ci rycerze, którzy przeżyli, postanowili zawiązać takie bractwo, które będzie bronić tych majątków, tych dzieci, żeby ktoś niepowołany ich nie przejął po prostu. Istnieje w Niemczech do dzisiejszego dnia. Oni się zajmują działalnością charytatywną. A nie wszyscy ludzie wiedzą, że pasować na rycerza może tylko i wyłącznie pasowany rycerz. Nawet król musiał być kiedyś pasowany przez pasowanego rycerza. Innej drogi nie ma. To pasowanie rycerskie automatycznie podnosi do godności szlacheckiej. Czyli stajesz się milites nobiles, mówiąc krótko, czyli rycerz pasowany. I miałem przyjemność być pasowany właśnie po wygranym turnieju. Najpierw dostałem pytanie, czy chcę być. Wyjaśnił mi Sigismund, z czym to się wiąże. Dowiedziałem się, że dostaję nowy honor, a honor jest jak dziewictwo. Po pierwszej utracie już nie wraca. I że nie ma zmiłuj, można krzywdy naprawić, ale honor już nie wróci nigdy. To jest oczywiście tylko przed Bogiem i historią, nic więcej. No i tak zostałem pasowany i nagle stwierdziłem, że kurczę, te dziecięce moje marzenia, nagle zostałem w najprawdziwszym świecie rycerzem. A poczułeś się lepiej? Na początku to do mnie nie dotarło, to tak docierało, szczerze mówiąc, latami dopiero. Człowiek zaczął coraz bardziej zwracać uwagę na to, jak się zachowuje, z kim rozmawia, komu podaje rękę. Oczywiście nie mówię tu o żadnym wywyższaniu się, tylko o uczciwości, jakiejś przyzwoitości. No, wierności, o takich wszystkich tych sprawach. Nie? To zaczęło działać. Tak, to działa. Jak człowiek sobie przypomni, co to znaczy, to zaczyna działać. I to nie tylko na mnie tak działa, bo z kilkoma innymi osobami rozmawiałem, które też podobnego zaszczytu w innych warunkach dostąpiły. A czy twoja żona ma z tego powodu jakieś przywileje na przykład? Ta wierność chyba. To ostatnie, ta wierność. Tak? No, nie wypada być niewiernym. Nie wypada być nieprzyzwoitym. Myślę, że no, jest dobrym człowiekiem. Bełty zawilgotniały. Bełt to jest inaczej strzała do kuszy. Strzała to jest do łuku, bełt jest do kuszy. Leciutka, z czego ona jest? Znaczy jak każda strzała, no to jest kawałek drewna, najczęściej cedrowego. Lotki są zrobione z bukszpanu, z piór można, ale przy kuszach takich jak my używamy raczej z bukszpanu. No i grot stalowy. Oj, początki. Początki są chyba tak stare. Dlatego, że prawdopodobnie na tej górze były już jakieś obrzędy pierwszych plemion, które mieszkały w okolicy. Stoimy przed pierwszą bramą na zamku Chojnik. W tej chwili tutaj wchodzimy na most zwodzony. On oczywiście kiedyś działał, w tej chwili jest to atrapa mostu zwodzonego. Pod spodem jest wykuta w skale, po głębokości 4 metrów fosa, czyli mamy drugą bramę. Wchodzimy na pierwszy dziedziniec, zwany dziedzińcem gospodarczym. Tutaj z prawej strony mamy stajnie, które kiedyś były. Z lewej strony był dom komendanta. Podchodzimy do kolejnej bramy. To już jest trzecia brama, z końca XV wieku. No jak byle kto nie wyciągnie takiego lity, nie? Teraz to co, to trzeba wyciągnąć, tak? Złamała się. O, to została w tarczy. Już nie ma kombinerek, nie? Zębami, panowie! Zębami! Ale to oni już nie mają takich średniowiecznych zębów. Mogę? Pan ma dobre zęby? Tak. Wszystkie jeszcze swoje, nie? A jak jesteśmy wysoko? Oficjalnie tutaj podręczniki podają, że ma 627 metrów wysokości, ale archeolodzy, którzy 2 lata temu ostatni raz robili tu wykopaliska, dokonywali pomiarów satelitarnych. I otóż fundamenty górnego zamku są na wysokości 634 metry. Podejrzewam, że góra ma jakieś tam 640 metrów, co w sumie nie jest jakimś tam problemem dla turysty, który idzie sobie Szowa na zamek Chojnik. Ale ty się tutaj nie wdrapujesz codziennie na piechotę? Tylko chyba wjeżdżasz. Czasami wjeżdżam, czasami wchodzę, różnie to bywa. Wolałbym wchodzić, ale niestety ze względu na personel, który trzeba czasami przywieźć na górę, no najczęściej wjeżdżam. Co, będzie finał? Poziom wyrównany. Jak tam Kostek? 19 punktów zrobiłem. Skąd pan jest? Z Poznania. No, Bractwo Zamku Chojnik, tak? A, to Bractwo Zamku Chojnik ma członków w całej Polsce. W całej Polski. Wszyscy jesteście z Bractwa Chojnik? Nie. Rota zbrojna Grodu Lubicz. Jak wy się już tak uzbroicie, to co? Nawalamy! A dlaczego to robicie? Pasja do historii. Strzelania. No do strzelania, do poznawania broni. Adrenalina. U mnie to się zaczęło od Bractwa Kurkowego, więc to się zaczęło już 10, no 12 lat temu, a kusza jest od 3 lat dopiero. W drodze za tatą poszedłem, bo ojciec też strzela, co prawda dzisiaj go nie ma, sam reprezentuje nasze miasto. Płock. Płocka drużyna kusznicza. No kawałek drogi jest, no ale warto zobaczyć tutaj zamek i powalczyć o złoty bełt. Teraz dopiero się zaczynają eliminacje, później będą finały, no i inne turnieje, bo jeszcze będzie o Wilhelm Tell. Czyli jabłko? Jabłko, jajko, łowczy, trójbój będzie, czyli oszczep, łuk i kusza i łuk ma być jeszcze. Zawsze chciałem być rycerzem na zamku, więc w tej chwili, że tak powiem, jestem kustoszem na tym zamku, zarządzam tym wszystkim. Kasztelanem. No ale co ten kasztelan robi tak na co dzień? Kasztelan na co dzień sprzedaje bilety, dlatego że znaleźć ludzi do pracy to w tej chwili to jest bardzo poważny problem. No jakoś tak ludzie niechętnie się do góry pchają. Turyści tak, natomiast do pracy niechętnie. Jędrek jeździł dobrze na koniu. No ja uczyłam francuskiego na uczelni, w której on jeszcze trochę studiował, bo trochę się zapóźnił, a ja skończyłam w czasie. Natomiast on był instruktorem jazdy w klubie, do którego ja uczęszczałam. No i tak się poznaliśmy. Potem był niestety stan wojenny. Jakieś te losy nam się trochę rozeszły. Ja wyjechałam do Francji, ale on tam przyjechał. Wzięliśmy ślub po roku. Wróciłam, no i zamieszkaliśmy w takiej dziurze, że tam już ptaki zakręcają koło Szczecinka. No i wytrzymaliśmy tam 4 lata, bo niestety reorganizacja kombinatów rolniczego sprawiła, że mój mąż stracił pracę i musiał szukać czegoś innego. A pracę znalazł w Wojcieszowie, gdzie był pałac Bergmanów, piękny. I wtedy zaczęły działać takie rajdy konne po górach, które on rozpoczął i fajnie to szło. No ale też niestety reorganizacja, wszedł syndyk, wszystko sprzedano. No i później już nastał czas, kiedy on przyszedł na zamek. Najpierw prowadził strzelnicę z kuszy, jakieś takie pogadanki, prelekcje, gdzieś tam jeździł. No i od 6 lat jest kasztelanem tego zamku i lubi historię i dobrze się czuje w tych tematach. Także. No jest gwiazdą internetu. No gwiazdą. No czego nie można uczynić przez internet? Ja przeczytam wpisy pod filmikami z Jędrkiem. No w końcu, panie Jędrku, nawet pan pojęcia nie ma, jak nam pana brakowało na YouTubie. Albo, żebym ja takiego nauczyciela miał, czy ten, tyle lat nauki nie dały mi takiego obrazu naszej historii, jak kilkadziesiąt minut opowieści kasztelana Jędrka. Nie, absolutnie, ja tam myślę, żaden historyk. po prostu trochę poczytałem i nie wiem dlaczego, ale jakoś tak na tyle gadam, że ludziom się chce słuchać tego wszystkiego, nie? Ale on się tym pasjonuje. To, jak mówi, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo to jest po prostu wszystko, co można przeczytać. Tylko trzeba dotrzeć do pewnych źródeł i umieć przekazać w odpowiedni sposób. Gdzie ty jesteś? Tu. Tu ci pokażę po prostu. To kończysz do siodła, do przyczepienia husarski. Husarski? Siodło jest na strychu, więc nie będę go znosił. No, a z tymi husarzami to było troszkę inaczej niż nam się wydaje. A nie, to już wszyscy wiedzą, że skrzydeł na plecach nie nosili, że one były przyczepione do siodła. Czyli to, co widzieliśmy w filmach, to nieprawda? No nie, no filmy to są filmy. Ale pan ma bródkę taką jakąś dziękuję. Ciekawą. Pętelka na końcu. Znaczy powinna być spleciona warkoczyk, ale już dzisiaj mi się nie chciało. Wie pani, zawsze chodziłem w słowie średniowiecznym. Teraz, że człowiek czym starszy, to trzeba się... W kontusz pan wskoczył. Wskoczyłem w kontusz. Piękne guziczki, a buciki do tego żółciutkie takie. Niektórzy się śmieją, no, ale poczytać historię, to właśnie takie było. Było kolorowo. Było bardzo kolorowo, każdy region miał swój kolor butów, żupanów. Potem się rozróżniało, skąd jest. No. A skąd pan jest? Ja jestem akurat z Podgolubia Dobrzynia. 460 kilometrów. Bawię się w to, już mówię, od 19 lat. Zdobył pan kiedyś bełt? Nie. Złoty? 3 razy byłem drugi. To nie chodzi o wygrywanie. To chodzi o to, żeby się spotkać z ludźmi, porozmawiać. Trochę o historii, trochę o polityce, o wszystkim. No po prostu jest to fajna zabawa, to jest podstawa. Oczywiście ona ma jakieś głębsze umocowanie gdzieś tam w psychice. Możemy gadać tu o patriotyzmie i tak dalej. Tutaj patriotyzmu jakiegoś specjalnego nie widzę. A to, że udaję kogoś przed 300-400 lat, no udaję i tyle, bo przecież nim nie jestem. Nie ma już husarii, nie ma muszkieterów, no jest zwykłe wojsko i jak ktoś jest patriotą, to sobie idzie do wojska i będzie walczył za ojczyznę. Ja się po prostu dobrze bawię, a jeżeli ktoś z tego wyciąga jeszcze jakąś tam swoją naukę, że a tak kiedyś wyglądali, a tak kiedyś walczyli, no to dobrze, no to jeżeli komuś to pomoże edukacyjnie, no to fajnie. Książki czytam z ciekawości po prostu. Jeżeli robię jakąś rekonstrukcję, to chcę wiedzieć jak najwięcej na ten temat, żeby ona była jak najbardziej prawdziwa. Ale też odkłamujesz pewne rzeczy. To nie tyle ja, ile autorzy, których ja czytam. Walczę z takimi wszelkimi jakimiś tam tandetnymi przejawami patriotyzmu, bo w tej chwili wszyscy wszystko chcą nazywać patriotyzmem. A czym dla ciebie jest patriotyzm? Czym? Uczciwym życiem. Porządnym życiem, normalnym, takim, że coś po sobie zostawiamy, o coś dbamy. Można powiedzieć, że przejawem mojego patriotyzmu jest dbanie o zamek Chojnik. Budowany przez piastowskich książąt. Jest to nasze dziedzictwo narodowe, które budowały tutaj w zasadzie 3 kultury, bo i czeska, i polska, i niemiecka. Ale ostatecznie zamek jest w końcu polski. Staram się to samo, co zrobił mój poprzednik, który spędził tam 35 lat i z niemalże już takiej lekko naprawdę rozpadającej się ruiny doprowadził do takiego stanu, w jakim zamek jest w tej chwili. Także jest to zasługa Jurka Czajki i można powiedzieć śmiało, jest to patriota. Masz jakieś plany budowlane? Nie, budowlanych nie, dlatego że tu chodzi głównie o konserwowanie tylko tej ruiny i nie wolno jej odbudować. Ale ja zawsze mogę zrobić ładniejsze trawniki, więcej kwiatów. No, to moja żona, to ona głównie się tym zajmuje. Lubię pielić. Gdzieś poprawić to, co się zepsuło, wstawić tam nowe, eleganckie, które będą dłużej trzymały, lepiej zakonserwowane. Poza tym tak, chodzę po lesie, zbieram śmieci po hołocie, która je tam rozrzuca, gdzie popadnie. Bo inaczej tych ludzi już nie określę. Jeżeli ktoś w Parku Narodowym rzuca butelki, paczki po papierosach i puszki. Ja zawsze liczyłem, że na zamek ludzie przychodzą, ci, którzy chcą zobaczyć zamek, poznać trochę historii. Ja bez przerwy słyszę pytanie, a czy są na zamku jakieś atrakcje, nie? No ty jesteś. No bez przesady, ja tam nie jestem żadną atrakcją. No ale wiele osób odkryło ten zamek dzięki internetowi, no nie oszukujmy się, nie? Hiroshi Kojima widział ten zamek jako miejsce mistyczne, które żyje po prostu swoim jak gdyby życiem. Hiroshi Kojima to jest kowal cesarza Japonii. Ma oficjalny tytuł Dobro Narodowe Japonii. On zobaczył ten zamek na zdjęciach i coś go tam tknęło. Rzeczywiście przyjechał. Zamek mu się spodobał niesamowicie, ale 3 miesiące później przyjechał drugi raz. Poprosił, żebym dać mu święty spokój. Polazł na zamek i krążył tam na dobre ponad 3 godziny. I powiedział, że zamek, pomimo że spłonął, żyje, on ma niesamowitą energię i on by tu chciał zahartować japoński miecz, żeby zakląć duszę zamku w tym mieczu, bo wtedy ten miecz będzie miał zupełnie inną wartość. Pytał się, ile będzie musiał za to zapłacić. Ja myślałem, że się przewrócę w tym momencie, bo to raczej w drugą stronę powinno działać, ale ja powinienem mu zapłacić za to, żeby chciał coś takiego robić na chojniku. Ponieważ nie masz cennika na duszę. No nie, rzeczywiście doszło to do skutku. Przyjechał, publicznie zrobił pokaz, dokładnie metodą taką, jak w XV czy XVI wieku czekał, aż słońce zajdzie. Robiliśmy to 1 października, ponieważ trzeba to robić po ciemku, dlatego że on musiał widzieć kolor stali, bo są zasady tego typu, że na przykład rozgrzać metal do temperatury wschodzącego słońca. Tu chodzi o kolorystykę, więc musi być ciemno, żeby widzieć kolor. Wyjechał zachwycony, zrobił 4 takie miecze, żaden nie pękł przy hartowaniu, co było fenomenem. Ja od niego dostałem w prezencie taką tak zwaną kogatanę. No, leży tutaj taki krótki, malutki sztylecik, bardzo wąski, który noszono albo przy mieczu, albo z drugiej strony. Tak, o. A, no ale jeszcze widzę miecz. Miecz to kiedyś wygrałem go na turnieju na Grunwaldzie, bodajże w 2000 roku. Co zrobiłeś, taki... żeby wygrać? No, postarałem się po prostu. Doświadczenie robi swoje. To był reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek i Jędrek Schojnika. Program trzeci, 27 minut po godzinie 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Grupa ABC. Like a heat-seeking missile, you got yourself a smile a mile wide. You're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Prawie 18.30, skrót wiadomości przed nami, Artur Wartowski. Prowadząc operację Bursztyn miałam dobre chęci, ale nie udało mi się znaleźć wystarczających informacji, żeby postawić spółce Ambergold zarzuty. Tak przed Sejmową Komisją Śledczą mówiła była funkcjonariuszka Komendy Głównej Policji w Gdańsku Anna Fołtanowacka. Odpowiadała m.in. na pytania członka komisji Jarosława Krajewskiego. Co udało się pani uzyskać poprzez czynności operacyjno-rozpoznawcze, jeśli chodzi o funkcjonowanie firmy Ambergold? W sumie niewiele, bo taka była wiedza. W sumie niewiele, to prawda, ale jakbyśmy mogli jednak, czas. Jeżeli określiła pani sama jako świadek, tak, że niewiele, no, bo to co udało się uzyskać w tej sprawie? Wiedza bardzo ogólna, natomiast nie miałam dotarcia do żadnych osób, które mogłyby udzielić mi bardziej szczegółowych informacji. Z kolei były naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Maciej Zajda, zeznał przed komisją, że sprawa Ambergold była największą porażką w jego pracy. Rozbito gang trudniący się przerzutem cudzoziemców przez granicę, fałszowaniem dokumentów i wymuszaniem zwrotu długów. CBŚP i Straż Graniczna zatrzymały 5 osób, 2 obywateli Rosji i 3 Polaków. Przez granicę przerzucili co najmniej kilkadziesiąt osób. Później samochodem wieźli je do krajów Europy Zachodniej. Taki wywóz z Polski kosztował kilka tysięcy euro. 2 obywatele Rosji zostali aresztowani. Grozi im do 8 lat więzienia. Reszta dostała policyjny dozór lub musi zapłacić kaucję. Specjalny znaczek na przypadającą dzisiaj 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie przygotowała Poczta Polska. Jest na nim portret noblistki, a kolorystyka i oprawa graficzna nawiązują do promieniowania radu i polonu. To nie pierwszy raz, kiedy uczona pojawia się na znaczku. Ostatnio wydana emisja dotycząca naszej noblistki była zrealizowana wspólnie z Pocztą Szwedzką w roku 2011. Przypominała Ewa Anna Zych z Poczty Polskiej. Autorką znaczka jest Agata Tobolczyk. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. Jutro zachmurzenie umiarkowane, duże w Karpatach, przed południem małe. W zachodniej połowie Polski miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Rano na Pomorzu, w kotlinach górskich lokalne mgły. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, a wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Produkt innowacyjny, Polska marka oraz Nagroda Główna Lubię, bo polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest firma Syntos. Z dekretu Napoleona w hiper i supermarketach Carrefour ma być 10% rabatu na całe zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. I tak od środy do poniedziałku 13 listopada. Regulamin dostępny w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Let's go, girls. Marku, witam. Halo, dobry wieczór. Witam, panie Kubo, tak słucham pana i uszom, no normalnie nie wierzę, pan ma nieaktualne dane. Aha, a jak które? Jak to, które jak to dane? Możliwe, żeby, no o Pegazie, jakiś Pegas, koń ze skrzydłami, nie ma. Od dawna wiadomo, że koń, który lata, to Concorde. A, po prostu. Bardzo panu dziękuję za sprostowanie. Pozdrawiam, pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam, halo. Witam serdecznie, pani Kubo. Chciałem powiedzieć, że jest pan prawdziwym fachowcem, bo od godziny czasu w zasadzie czekam na rozmowę z panem, czyli tak jak z prawdziwym fachowcem. Jest pan fachowcem radiowym i tu pewien szacun, pani Kubo. Natomiast chciałem powiedzieć tak na szybko, krótką historyjkę z fachowcem. Wezwałem kiedyś fachowca do ustawienia anteny satelitarnej i dekodera. Fachowiec przyjechał, o dziwo w jakimś umówionym terminie, ale na wstępie, zanim wszedł dobrze do domu, powiedział, ma pan kawę? Ja mówię, no mam. To proszę zrobić białą z mlekiem dwie łyżeczki. Tonem nieznoszącym sprzeciwu wykonałem to polecenie. Fachowiec gdzieś tam pokręcił przy dekoderze, coś tam wyszedł na zewnątrz, stwierdził, że trzeba opiąć drzewo, które zasłania antenę satelitarną. Spytał się, czy mam drabinę i piłę. Ja mówię, no mam. No to wszedł, obciął to, okej. Po czym pytam się o cenę i tu rzucił kwotę 190 zł. Ja mówię, za co? Wie pan, mówi, dojazd 50, mówi, wycięcie drzewa 30, nie? No więc byłem w szoku. Dałem mu tam chyba 120 zł. Mówi, no ale tu nie jest 190. Ja mówię, wie pan, kawa 30, wypożyczenie drabiny i piły 50. Pozdrawiam pana, panie Dariuszu. Dziękuję za telefon. To była Shania Twain, program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. W sobotę, w święto niepodległości, w samo południe rozpoczyna nadawanie nowy program Polskiego Radia, Radio Chopin. Jak mówią twórcy, Radio Chopin to głównie muzyka kompozytora w polskim wykonaniu, ale nie tylko. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Co będzie w tym radiu? Czego będziemy mogli posłuchać? Będziemy mogli posłuchać oczywiście muzyki Chopina w najlepszych kreacjach. Dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys. I to kreacjach dawnych pianistów wykonujących te utwory na współczesnych instrumentach dwudziestowiecznych, ale także to najnowszy nurt właściwie wykonawstwa Fryderyka Chopina. Będzie ta muzyka prezentowana na instrumentach historycznych, na tych, na których Chopin czasami grywał, ale Chopin to tylko połowa naszej misji. Cała reszta to będzie prezentacja polskiej kultury muzycznej od średniowiecza aż po współczesność. Będzie to muzyka w rozmaitych kulturowych kontekstach. Czy jest taka potrzeba w ogóle słuchania Chopina szeroka w Polsce? Potrzeba słuchania muzyki Fryderyka Chopina jest bardzo szeroka w naszym kraju. Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Badania CBOS w czasie konkursu chopinowskiego wskazały, że niemal 30% naszego społeczeństwa sięgała do relacji z konkursu i wskazywała, iż słucha w tym czasie muzyki Fryderyka Chopina. To oczywiście nie oznacza, że 30% naszego społeczeństwa to są melomani. Ale może ta rywalizacja wtedy w tym konkursie pociągała tak ludzi. Jestem przekonany, że właśnie rywalizacja była takim magnesem. Natomiast muzyka jako taka powodowała, iż jednak słuchacze zostawali z nami dłużej. Przecież jest program drugi Polskiego Radia, który też nadaje klasykę. Po co nam to dublowanie? Pytanie jest bardzo dobre. To nie będzie dublowanie, aczkolwiek część najlepszych audycji z radiowej dwójki będzie emitowanych także na antenie tego programu. Natomiast tu przede wszystkim mamy do czynienia właściwie głównie z muzyką. To będzie 22 godziny muzyki na dobę, powiedzmy 2 godziny na słowo wypadnie i to jest stacja wyłącznie muzyczna. Będziemy mieli dzięki temu możliwość penetracji całej polskiej kultury muzycznej. Archiwa muzyczne Polskiego Radia są tak przepastne, że właściwie dopiero w tej chwili zaczynamy sobie uświadamiać, jakie tam są skarby, których po prostu na antenie dwójki nie ma zwyczajnie czasu, żeby zaprezentować. Radio Chopin to jest taki program. Dyrektor radiowej dwójki Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Który ma własną filozofię, a ta filozofia to jest dobór wykonawców i kompozytorów, którzy będą tworzyli całość, a ta całość zwie się muzyka polska. i polscy wykonawcy. To nie oznacza, że nie będzie żadnych kontekstów, bo to by zubożało. Młodzi się jeszcze rzeczywiście inspirują Chopinem? Oczywiście. Dziennikarz muzyczny Trójki, Hirek Wrona. Dzisiaj pokazałem film, który zrobił Manny Dietz, francuski DJ, w którym udowodnił, że Chopin był pierwszym beatmakerem, czyli pierwszym człowiekiem, który robił, no powiedzmy, takie formy muzyczne, gdzie wykorzystywał w odpowiedni sposób rytm. Dlatego warto w ten sposób zachęcać młodzież do słuchania Chopina, Radia Chopin, ale jednocześnie do tego, żeby pokazywać im, że mamy fantastyczną polską kulturę, fantastyczną polską muzykę i każdy Polak powinien jej troszkę chociaż posłuchać. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. 24-godzinny program będzie dostępny w cyfrowej technologii DAB+, także w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Chopin z pisownią francuską, a pytała Anna Rokicińska. Our love is alive. 19 minut do 19. To Suzy Quatro, Chris Norman. Our love is a flame. Burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you. Whatever you do, 'cause baby, you've shown me so many things that I never knew. Witam pana, panie Adamie. Co dobrego? Kłaniam się panu, panie się słuchaczom. Panie redaktorze, 60 lat temu szedł w taśmie montażowej pierwszy trabant. NRT. I proszę sobie wyobrazić, że to był truciciel środowiska okropny, ale tysiące Polaków go miały, żeśmy go użytkowali. I w swoim czasie mój szef zachorował i musiałem jego zastąpić na takim polowaniu z VIP-ami. Pojechałem swoim trabantem, trzeba było podjechać pod górę, taką miękką pod las. Tylko mnie się udało trabantem wjechać, a Mercedesy zostały w blokach startowych. No i po polowaniu przyszedł do mnie konsul NRD i mówi, po polsku mówi, chodź, mówi, zapraszam cię na sznapsa. No, dziękuję za to wspomnienie, bo o tej rocznicy przyznam, że nie pamiętałem. Pozdrawiam, 17 minut do 19. Do godziny 19 pozostało 15 minut. bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam do naszego programu. Dziś kolejny odcinek, w którym mówimy o pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w promocji swoich towarów i usług w świecie. Służy temu między innymi program Go to Brand. No i okazuje się, proszę Państwa, że niemałego wsparcia na rynkach zagranicznych potrzebuje na przykład polska branża produkująca sprzęt medyczny. Promować taki sprzęt można między innymi na specjalistycznych targach. Za chwilę przedstawię naszego na razie tajemniczego gościa. Wcześniej jednak proponuję, byśmy posłuchali rozmowy z panem Sławomirem Bidermanem z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z którym właśnie o takich targach promocyjnych rozmawiał Marcin Pośpiech. Za tydzień rozpoczynają się targi Medica w Düsseldorfie w Niemczech i to jedny z największych takich targów medycznych, jeżeli chodzi o Europę, a może i o świat. Jak najbardziej z pewnością, jeżeli chodzi o Europę, są to największe targi medyczne. Wskazują na to chociażby liczby. W tym roku będzie tam 6 tysięcy wystawców. W zeszłym roku było ponad 5 tysięcy. I też możemy powiedzieć, że są to jedne z największych targów medycznych na świecie. 6 tysięcy wystawców, także wystawcy z Polski. Jak dużo będzie polskich firm i jak wygląda to polskie stoisko, które będzie można zobaczyć? Jak najbardziej będą tam też polskie firmy. W tej chwili wiemy, że na targach będzie 87 firm z Polski z indywidualnymi stoiskami. Oczywiście my dodatkowo robimy polskie stoisko narodowe, na którym swoją ofertę dodatkowo promować będzie prawie 30 polskich firm, więc wychodzi ponad 100 polskich podmiotów, które reprezentują się na targach Medica. Jakie to są firmy? Z jakich dziedzin? No wiadomo, dziedzina medycyna, ale w czym się specjalizujemy my jako Polska, jako polskie firmy? Przede wszystkim są to firmy z branży producenci sprzętu medycznego, ale też producenci dystrybutorzy leków i bardzo dużo firm, można powiedzieć, z branży IT i tak zwanej e-medycyny, czyli oferującej różnego rodzaju usługi informatyczne dla branży medycznej. Nie ma takiej obawy, że te nasze firmy jednak zginą, jeżeli chodzi o całość tych targów. 6 tysięcy wystawców. Jaka jest siła tych targów? Jakie jest ich przełożenie później na jakieś kontakty biznesowe, czy też kontrakty? Na pewno przełożenie targów na kontrakty biznesowe jest spore. Wiadomo, że Polska nie jest największym krajem na świecie. No tutaj prym wiodą Stany Zjednoczone, prym wiodą Chiny. W Europie takie kraje dodatkowo jak Niemcy czy Szwajcaria. Ale myślę, że ta liczba ponad 100 polskich podmiotów pokazuje, że Polacy też tam, można powiedzieć tutaj kolokwialnie, rozpychają się łokciami. Z roku na rok tych firm jest coraz więcej, więc widzimy duże zainteresowanie tymi targami i w związku z tym, że te firmy co roku przyjeżdżają na nie, więc widać, że jakieś efekty tego muszą być, tak? Trzeba bywać na takich targach? Jak najbardziej trzeba bywać na targach. Jest to jedna z najlepszych form promocji oferty firmy. To jest tylko promocja, czy to jest jeszcze coś więcej? Właśnie jakieś kontrakty, czy może mają Państwo wiedzę na temat tego, że udało się po prostu ubić jakiś targ, mówiąc tak kolokwialnie, po takich targach i to przełożyło się no, chociażby na liczbę miejsc pracy, na nowe inwestycje w Polsce? Znaczy powiem tak, firmy ze względu na to, że jest to często tajemnica handlowa, więc firmy nie dzielą się konkretnymi liczbami, nie mówią nam, jakie to są wartości tych kontraktów, ale sam fakt, że one tam jeżdżą z roku na rok i jakby kontynuują ten swój udział, tą swoją obecność, widać, że no, przekłada się to musi na konkretne zyski, prawda, dla firmy. Inaczej by tam po prostu nie były w kolejnych latach. Ale udział w takich targach to też jest inwestycja, bo to nie są targi tanie, prawda? Jak najbardziej jest to duża inwestycja, stąd też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje stoisko narodowe, na którym firmy mogą wystawić się, zaprezentować swoją ofertę bezpłatnie. Jak to wygląda? Bo pewnie teraz jest już za późno, jeżeli ktoś prowadzi firmę właśnie z dziedziny medycyny, to pewnie tutaj już klamka zapadła i będzie ewentualnie mógł starać się o udział w takich targach w sposób bezpłatny za rok. Jak się starać właśnie o udział w państwa stoisku parpowskim, czyli tym darmowym? Znaczy powiem od razu tak. Klamka jeszcze do końca nie zapadła. Jeżeli jakaś firma by się zdecydowała w ostatniej chwili na wyjazd i byłaby w stanie sobie zorganizować ten pobyt na miejscu, to my jak najbardziej każdą firmę z przyjemnością przywitamy na polskim stoisku. On znajdzie tam ona dla siebie miejsce, jakiś kąt, na którym będzie mogła zaprosić kontrahentów, będzie mogła porozmawiać, będzie mogła swoje ulotki zamieścić, zaprosić potencjalnych gości. Więc tak naprawdę my zapraszamy firmy do samego końca, czyli właściwie do piątku, 10 listopada, jak się jakaś firma do nas zgłosi, to my ją chętnie tam przyjmiemy. Oczywiście najlepiej, jeżeli ona tam osobiście się pojawi. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne imprezy, no to my zawsze staramy się jak najszerzej publikować informacje o takich naborach imprezach, zwykle około 2 miesięcy przed imprezą zaczynamy. Jest jakaś selekcja? Bo pewnie no, chętnych jest sporo, bo to kusząca oferta, a to stoisko polskie w Niemczech, teraz na tych najbliższych targach, tak jak sam pan powiedział, duże nie jest. Więc no, wszyscy pewnie by się nie zmieścili. Jeżeli chodzi o selekcję, no to oczywiście firma musi mieć w swoim portfolio produkty lub usługi dla branży medycznej. To jest pierwszy i główny warunek. Nie staramy się, a wręcz jakby odchodzimy od tego, żeby tutaj selekcjonować firmy, że ta firma może, ta nie może. To jest polskie stoisko. Każda polska firma, która ma do zaprezentowania jakiś ciekawy, innowacyjny produkt dla branży medycznej, jest mile widziana i my dla niej staramy się takie miejsce na stoisku znaleźć. I przypomnijmy, jeżeli chodzi o ten rok, do piątku, 10 listopada, można się zgłaszać gdzie? Do PARP-u, zadzwonić tutaj do sekretariatu, powiedzieć się, przedstawić i powiedzieć, że tak, chcę wziąć udział w targach, które 13 w Düsseldorfie się zaczynają. Jak najbardziej można to zrobić w najprostszy sposób, czyli po prostu spróbować dodzwonić się do PARP-u, powiedzieć, że jest się zainteresowanym udziałem w targach Medica, wtedy odpowiednia osoba zostanie skierowana najprawdopodobniej do mnie i wtedy już omówimy dokładnie szczegóły, jak można się zgłosić. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłe imprezy, no to tak najlepiej śledzić naszą stronę www.parp.gov.pl, zapisać się na newsletter Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i tutaj te informacje naprawdę z reguły około 2 miesięcy przed imprezą się pojawiają, czasami nawet wcześniej i oczywiście są odpowiednio kontynuowane w kolejnych tygodniach, praktycznie do rozpoczęcia imprezy. Bardzo panu dziękuję. Sławomir Biderman, PARP. Również bardzo dziękuję. My też dziękujemy. No właśnie, małe, średnie przedsiębiorstwa, które produkują wyroby medyczne, sprzęt medyczny, mogą przy pomocy programu Go to Brand pojechać na takie targi, nie tylko zresztą do Niemiec. Witam w studiu naszego gościa, jest nim Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed. Dzień dobry Państwu, witam. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, co to są wyroby medyczne, to ja chciałbym się zapytać, czym zajmuje się Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed? Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, bo tak brzmi pełna nazwa naszej organizacji, to zdecydowanie największa izba skupiająca branżę wyrobów medycznych w Polsce. Jesteśmy członkiem również struktur europejskich MedTech Europe. Zajmujemy się przede wszystkim stwarzaniem korzystnych warunków do działania przedsiębiorców w branży wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia, również dla naszych partnerów, czyli szpitali, pacjentów oraz decydentów. Cały ten system ochrony zdrowia chcemy, żeby był, mówiąc ogólnie, zrównoważony. I to jest najważniejszy cel działania Izby związany z legislacją. Natomiast poza tym organizujemy szereg szkoleń dla naszych członków, a również dla pacjentów. Organizujemy szkolenia z zakresu compliance. Ta działalność jest niezwykle szeroka. Dobrze. Wyroby medyczne, sprzęt medyczny. Co to takiego? No właśnie, wyroby medyczne. Cóż to takiego? Bardzo wiele osób postronnych myli wyroby medyczne z lekami. Mhm. To całkowicie inna grupa. Bardzo trudno definiowalna zresztą, dlatego że mamy zarejestrowanych na świecie ponad 50 tysięcy wyrobów medycznych, z czego blisko 20 tysięcy zarejestrowanych jest w Polsce. Na pewno wszystkich nie wymienimy. No właśnie. Jeżeli strzykawka to wyrób medyczny? Tak. A łóżko? Też, tomograf. Szpitalny, także. A właśnie, a tomograf, a jakaś aparatura do prześwietleń i tak dalej. No właśnie, jeżeli teraz porównamy sobie tą jednorazową strzykawkę, czy rękawiczkę, czy igłę z tomografem, czy jakimś innym ciężkim sprzętem. Zaawansowanie technologiczne jest różne. Jest absolutnie różne. Można powiedzieć jednak generalnie, że te wyroby medyczne dzielą się na dwie podstawowe grupy z punktu widzenia odbiorcy. Czyli mamy te produkty, które służą do zaopatrzenia indywidualnego. Czyli pacjent korzysta z nich z reguły w domu. Ciśnieniomierz na przykład. No na przykład. A nabywa je z reguły w sklepach medycznych, ewentualnie w aptekach. To może być ciśnieniomierz, ale może być to również wózek inwalidzki, mogą być to środki chłonne, mogą być to ortezy, mogą być to protezy. Jest to bardzo szeroka gama produktów. Druga grupa, wartościowo znacznie większa i to sprzęt dla szpitali. To sprzęt dla szpitali. Bardzo specjalistyczny. No tutaj zaczynamy od diagnostyki, czyli często jeszcze przed szpitalem, a potem wszystko to, co służy nam do działania w szpitalu, do operowania, do implantacji i tak dalej. To jest ogromna grupa sprzętu, od małych wyrobów do bardzo dużych, od bardzo tanich do bardzo drogich. W związku z tym mamy tutaj jedną wielką grupę. Co łączy wyroby medyczne? Co jest tym wspólnym mianownikiem? i co wyróżnia branżę na tle innych, to innowacyjność. Branża wyrobów medycznych, branża sprzętu medycznego należy do najbardziej innowacyjnych branż na świecie. Panie dyrektorze, to ja teraz zapytam, czy ten sprzęt medyczny, wyroby medyczne produkują w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa? Tu też musimy podejść do tego porównawczo. Jeżeli już odnosiliśmy się wcześniej do farmacji, to kolejna różnica pomiędzy branżą wyrobów medycznych a farmacją jest taka, że w farmacji absolutnie dominują duże koncerny. No nie da się wyprodukować leku przez małą firmę, przynajmniej już dziś. Natomiast w przypadku naszej branży przeważają firmy małe i średnie. Przeważają? Zdecydowanie przeważają. Mamy bardzo wiele przykładów takich wspaniałych karier firm, że tak się wyrażę, które zaczynały się w garażu, a kończyły jako duża grupa, która duża w sensie obrotu, natomiast wciąż działająca nie jako koncern. W związku z tym, z czego to wynika? No przede wszystkim w przypadku naszej branży ta droga innowacji od pomysłu do realizacji jest zdecydowanie krótsza niż w przypadku leku. No nie ma tego długiego okresu badań i tak dalej. W związku z tym możliwości w tym zakresie są duże i ta innowacyjność objawia się właśnie tym, że nawet małe przedsiębiorstwo jest w stanie i są na to przykłady również w Polsce zaistnieć z bardzo innowacyjnym produktem. Czy polskiemu przemysłowi, polskim firmom, które produkują taki sprzęt medyczny, potrzebny jest eksport? Oczywiście, że tak. Nigdy żadna poważna firma działająca w skali nawet na początku krajowej nie może zapominać o tym, że poza granicami Polski jest jeszcze rynek. I my mamy teraz jak gdyby takie trzy obszary. Mamy obszar Polski, mamy obszar Unii Europejskiej, która pod względem prawnym, właśnie możliwości sprzedaży jest podobne. Dzisiaj jest w zasadzie to samo. Czy sprzedajemy w Lizbonie, czy w Zduńskiej Woli, w zasadzie zasady są podobne. I reszta świata. No i reszta świata. I teraz, jeżeli mamy rzeczywiście innowacyjny produkt i chcemy z nim wyjść na rynki światowe, pozaeuropejskie, a jesteśmy małym przedsiębiorstwem, to ze względu na nasz know-how, ze względu na nasze możliwości również finansowe, raczej sobie nie poradzimy. W związku z tym programy, które w tej chwili są wdrażane, myślę, że bardzo pasują do naszej branży. Na przykład taki program Go to Brand. A jakie są hity polskie eksportowe właśnie tego rodzaju sprzętu? Tak króciutko na koniec. No to można powiedzieć, że są hity tradycyjne, meble, na przykład meble medyczne, to jest taki stary polski dobry hit, oraz środki chłonne, które historycznie w Polsce były produkowane, są i pewnie będą. Natomiast pojawiły się również bardziej zaawansowane produkty technologicznie, i mamy tutaj cały szereg tych produktów od implantów przez narzędzia chirurgiczne, bardzo precyzyjne, zaawansowane technologicznie. A najciekawsze kierunki eksportowe? Myślę, że to już nie Unia, bo Unia jest rynkiem ustabilizowanym i te wzrosty nigdy nie będą Arabia duże. Saudyjska, Stany Zjednoczone? Arabia na pewno. Stany z całą pewnością, z tym, że tam bariera wejścia pod względem przepisów jest bardzo duża, natomiast niedocenianym kierunkiem jest kierunek wschodni. Znaczy na przykład kraje były Republiki Radzieckie w Azji Środkowo-Wschodniej, jak Kazachstan, Uzbekistan. To są kraje, gdzie uważam, że powinniśmy tą ekspansję rozwijać. W takim razie średnie i małe firmy, które byłyby zainteresowane dofinansowaniem na przykład takich targów, poza granicami, daleko poza granicami naszego kraju, to proszę odwiedzić na przykład taką stronę jak www.trade.gov.pl. Moim gościem i Państwa był Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmet. Arkadiusz Ekier, do usłyszenia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB za 2599 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 000 000 z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Koncert z okazji ukazania się 4. autorskiej płyty Adama Struga, Leśny Bożek. Gdzie sarenkę zmorzy sen, u